شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها. سلام به روی ماهتون، عیدتون مبارک، فصل زیبای بهاره. بله بهار طراوتش از شما میگیره ها، خوشگلیش رو هم همینطور، جیگر طلاها، قرمونتون برم، چقدر گلین، چقدر نازنینین. خب روی ماهتون رو میبوسم و میریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست مهمان سفید ساحل. یه روز قشنگ بهاری، درست وقت خورشید وسط آسمون بود، علی کوچولو قصه ما با بابا و مامان داشتن میرفتن عید دیدنی. کجا؟ خونه عمو بهزاد. اونا رسیدن به ساحل زیبای دریا. آخه خونه عمو بهزاد نزدیک دریا بود. یه دفعه علی کوچولو دستشو از توی دست پدر بیرون کشید، به یه نقطه دور نگاه کرد و گفت اونجا رو ببین بابایی، یه مرغ ماهیخوار بزرگ و بدجنس. علی کوچولو خم شد تا از روی ماسه‌های ساحل یه قوطی فلزی خالی رو که مچاله شده بود برداره و بندازه طرف اون مرغ ماهیخوار. مرغ ماهیخوار روی ساحل نرم دریا نشسته بود. به نظر می رسید که منتظر فرصتی که یه ماهی بگیره و بخوره. علی کوچولو هنوز اون قوطی تو دستش بود. پدر گفت ببینم این چه کاری علی جون؟ مگه این مرغ دریایی بیچاره چه کاری کردی که تو می خوای اذیتش کنی؟ علی کوچولو با دلخوری گفت عمو بهزاد بهم گفته که هر جا این مرغای ماهی خارو میبینی اذیتشون کن. پدر گفت من فکر نمیکنم عمو بهزادی همچی چیزی گفته باشه. علی کوچولو با صدای بلند گفت آخه بر این که این مرغای ماهی خار بدجنس هر سال توی فصلهای پاییز و زمستون کوچ میکنن میان تو جزیره ما تا تمام ماهی ها رو بخورن. این یکی هم حتما جا مونده. پدر لبخندی زد و با مهربونی دستی به سر علی کوچولو کشید و گفت پسر عزیزم، این خواست خداست که مرغای ماهی خار شکم گرسنه‌شون رو با ماهی ها سیر کنه و بیدلیل نیست که خدای مهربون اونا رو آفریده. علی کوچولو باباش کم کم داشتن به مرغ ماهی خار نزدیک می شدن. علی از پدر پرسید مثلا پدر چه دلیلی داشته که خداوند اونا رو آفریده؟ یعنی خدا برای چی مرغای دریایی رو اینجوری آفریده؟ چرا اونا باید ماهی بخورن؟ پدر یکمی فکر کرد و قوطی رو انداخت توی سطل زباله و گفت شاید به این خاطره که اگه مرغای دریایی نبودن ماهی ها رو صید نمی کردن، کم کم تعداد ماهی ها زیاد می شدن، طوری که اونا دیگه توی هیچ دریای جا نمی شدن. اون وقت ماهی ها از آب دریا می اومدن بیرون، تمام زمین پر می شد از ماهی هایی که لاغر بودن و مریض بودن و یا گاهی مرده بودن. علی کوچولو که از حرفای پدر ناراحت شده بود گفت وای چه اتفاق بدی می افتاد اگه مرغای ماهی خار نبودن، ولی چرا عمو بهزاد بهم می گفت این مرغای ماهی خار خیلی بد و بد جنسن؟ پدر یه نفس عمیقه کشید و گفت خب عزیز دلم، شاید عمو بهزاد یه مورد دیگه ای رو گفتن و تو اشتباه متوجه شدی. در ضمن اگرم عمو بهزاد یه همچی چیزی رو گفتن، ایشونم اشتباه کردن. عیبی نداره، بالاخره آدمیزاد اشتباه میکنه دیگه، درسته؟ ما باید به حیوانات کمک کنیم و از همه مهمتر این زباله هایی رو که توی ساحل قشنگ دریا میبینیم ما آدم ها ریختیم. خب اشتباه کردیم دیگه، نباید بریزیم. از این به بعد باید مراقب باشیم که چی؟ زباله ها رو بریزیم تو سطل زباله. و در این حال باید بدونی که مرغ ماهی خوار غیر از ماهی چیز دیگه‌ای نمیخوره، باید ماهی بخوره. علی کوچولو خیلی خوشحال شد چون چیزای تازه‌ای رو از پدر یاد گرفت. بله، پرید بغل پدر رو شروع کرد به نوازش کردن پدر و بوسیدن پدر. خدا رو شکر که به همه موجودات یاد داد چطور زندگی کنن، چجوری برای طبیعتی که ازش استفاده میکنن مفید باشن. ولی این مرغ ماهیخوار هم بچه‌های گلم حتما براش مشکلی پیش آمده بود که همراه دوستاش نرفته بود. قصه‌مون تموم شد، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حالا دیگه یواش یواش چشمای قشنگتون رو ببندین و لالا بکنین. انشالله تا صبح خواب ماهیای قشنگ و دریای زیبا رو ببینین. شب بخیر و خدا نگهدار.